حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اجتماعی قربانی میں اگر کسی حصے دار کی فقط گوشت حاصل کرنے کی نیت ہو تو کیا یہ اجتماعی قربانی درست ہوگی؟ نہ درست ہوگی. یعنی گوشت حاصل کرنے کی اس میں وضاحت کر دوں کہ قربانی کر کے گوشت حاصل کروں گا یہ تو جائز ہے، لیکن قربانی کی نیت نہ ہو. مثلا ہوٹل والا ہے تو اس نے کہہ دیا کہ میرے لیے بھی ایک حصہ رکھ دو، میں ہوٹل میں اپنے پکا کے بیچوں گا، اس صورت میں صرف مقصد حصول گوشت ہو تو قربانی نہ درست ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.